ရခင်ရလေးစားပါတော့သောတာရှင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တေးတန်ရှင်ရရှင်မင်းသားတွင်တေးသိမ့်နဲ့ကစ္စတရိုက်တာလူငယ်ဖန်ရှင်လှကြော်နေတို့ဟာမောင်ဘဝပန်းခရီးမောင်ဘဝပြစ်တိုင်းတော်မောင်ဘဝတော့ယူနေအဆရှိတဲ့ကစ္စဇလန်းဝင်များကိုဖန်ရှင်ဖြတ်ရှိခဲ့ရတယ်ခုတစ်ပတ်နဲ့ကစ္စဇလန်းဖြစ်သောအတန်ချက်ဆက်ပြည့်စုံများတွေ့ဒီကြစေတနာဒီကြမေတ္တာတို့ဖြင့်ရင်းခံကပြန်ဆက်လိုက်ရတာကတော့လူငယ်ဖန်ရှင်လှကြော်နေရည်သားပြီးကျွန်တော်တွင်တေးသိမ့်နဲ့ပါဝင်ပြုဆောင်ထားတဲ့ဇလန်းကြီးကမောင်ဘဝရည်ချမ်းစဉ်မောင်ဘဝရည်ချမ်းစဉ်ပါတဲ့ခဏဘဘူးတိုင်းလေးပင်ဆွတ်ပါလို့ခရွက်ကမူးမျိုးနဲ့တူစိတ်စိတ်ရိုးမြင်နေစီကစိတ်နေစိုးတဲ့နေနေရည်ချမ်းစဉ်မမဝရေးချင်းစဉ်တွင်လမ်းတွင်လျှောက်လာခဲ့တယ်တောင်းမရင်ရွှေရင်အေးစီမဲ့ခင်ရေးချင်းစဉ်ရဲ့အလူရှင်းစုမသိပေမဲ့သူ့မမြင်အတူမရှိလေတဲ့သူ့ရင်မအာယူမရှိဘူးမူသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ပါနှလုံးသားတွေကရည်ချမ်းစဉ်မြစ်တာရေတပေါက်သောက်ရသူရှိရေးစီမဲ့ခင်သူရင်ချင်းပြဘာတစ်ခုမှမမင်းဒါနသူရှင်ကသနာအမှုမတင်ရေးချမ်းစဉ်ရေးချမ်းစဉ်အလူရှင်းသူမသိပေမဲ့သူ့မမြင်သူမရှိလေတဲ့သူ့ရင်မအာယူမရှိဘူးမူသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ပါခင ်မင်္ဂလာပါဆရာကြီ းအေးမင်္ဂလာပါတဲ့လူဒီဆရာသမီးဗာဒကတော့မြမသာဖြစ်တယ်။မြမသာဒီတို့စာမြမသာကားဒီတို့စကားလို့ဆိုပေမဲ့ဘယ်မြောင်နဲ့ခက်လာပါလဲ။ဒါကြောင့်လေဂုံတို့ထွက်တဲ့နေရာမှာတောင်းမှမြမသာဂုံတို့ရှင်နေတာတိတ်ပြီးတော့နေပါကြ။အဲဒီတော့သင်္ကန်းစာနဲ့အပတ်သက်ပေမဲ့တပည့်တွေကိုကြပြချစ်တက်လောင်းဆရာအနေနဲ့စာဆိုကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့ပြင်းမငုတ်သူကြပြလေးရွတ်ပြန်နားထောင်ရအောင်ဟ မ်။ဟုတ်ပါပါဆရာကြီး ။အေးဟုတ်ပြီဆရာနားထောင်ကြလား။သောပင်ငုတ်သူပြင်းမအူသည်စစ်ကိုလဲကြုံချအောင်လဲဖြစ်ဓာတ်စ်လဲခံနေလျံလဲတိုက်ဒီပြင်းခိုက်လဲမငိုက်ဥကောင်းငွေသစ်လောင်းတော့ရွက်ဟောင်းညာကြီးရက်သွေဝေသည်အသင်ရောက်ကြကောင်းသည်ဟဲ့နေပေရောနားလည်ကြရလား နားလည်ပါဗျာကြီးအ ေးအေးနေပေရှင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်းမငုတ်သူဆိုတာတကယ်ပြင်းမငုတ်သူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာတိုင်းပြည်ပြည်လူတယောက်အကြောင်းလဲပြောလို့ရအဲ့လူရင်းကတော့ဘယ်လိုပဲကြုံရကြုံရဘယ်လိုပဲတက်ခိုက်ကြတက်ခိုက်ကြနောက်ဆုံးကြတော့အညွန့်လူနဲ့မတင်ပြောက်ရှိနေဦးမှာပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရခတိကြလား ဟုတ်ကဲ့သိပါပါဘုရားကြီးအ ေးဆရာလဲတပြိမရှာတပြားမရှိပြီမဲ့ပိဋိစာကအားရှိနေတော့ရိခာမဲ့မဲ့တိခာမမဲ့လေတဲ့ဆရာတို့ကြောင့်ဆရာဘဝတွေကိုရေချမ်းငယ်လေးနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဆရာရေးထားတဲ့ခရလေးကိုဖတ်ပြမယ်နော ် ဟုတ်ပြီရေစင်တပေါက်လူရင်းတောက်ရန်တောက်ပမဲ့ကင်းအစင်းပြက်ပြဲဘဝမထဲပဲဖြည့်ကံဘဝလမ်းလေးဘဝတွင်ဤတိုင်းစဉ်နှင့်ပြုံးမှန်းစင်ကတွေ့ရပါသည်ရေချမ်းစင်ကလေးရှိစရာ ဘာချစ်စရာလဲရှင်ဟာမုန်းစရာမုန်းစရာမှမုန်းစရာ ဟာနေစမ်းမောင်ဘာဘာဘူဘာမုန်းတယ်လေဝင်းကြီးပြန်တော့ ရှင့်ရဲ့ចောင်းစရာအလုပ်ကိုမုန်းမှာပေါ့ အမလေးဝင်းကြီးရဲ့ဒါလည်းမောင်မြတ်လည်းចောင်းစရာလုပ်မြန်မုန်းတာလို့ကွာ ဘာမောင်မြတ်တာလဲလာကလေးတပဲ6ပြားနဲ့တနေကုန်အပေါင်သူများသားသမီးတွေကိုထိန်ချောင်ရင် 一边梦白家的被找了问那老娘梦娘的来找 哎好的文姬好的江西是个半表皮皮的江西是个蛮难看到戏的哪个给我江西个没被奶奶给那两面把表呢就这么问姬 搞那正面了不然的蓝蓝的蓝蓝鲁文鲁要么表面江西的路这么新闻上这么大的鲁皮部队这么巩固呀没 啊把表的巩固了是吧 好的巩固啊连共小米的大龙龙啊妈妈看来我倒也要这么算也没嘛去读啊去读算呀妈呗真威威这别臭表面了等你的车不有龙龙龙爸爸比他们着 哦明白耶明白西来人家用也比较亚来人家拉昂户外南人家提昂沙不卡在那里面把乱人都干嘛你就把这瓜面呢 是啊老李路牛东西刚好标比 哪里路 要嘉宾交看说的路天手的车能杀派你啊见那你的路呗大家不忘但你的车手别了先手别的路这么手别不看能对了 给给给多好了没买就嫁了要命啊表面别人要玩拿台你的路没要弄出来送阿尼亚的地 吧送阿尼亚没好了 哎 是啊是拿台进台文吉路啊让我们见那大心他们给我拦出去来没对了给给给现在哪几样了你都没有不玩的现在我也这么多没 哦文吉文吉明天刚刚我亲呢刚刚杀进呢刚刚内进呢对面的我都把边三年呢明天路人想到我那也叫下来个不就算了那妈的问题过一天我碰到把问题碰到 啊江姐表姐去了哪有面 你来过去看看说是母女来了 母母好不起来江姐你呢没骂我不露来有面说了表姐露吧 爸我露来的都没把我过去呀表面露他的过去 露他的话也不及不起来谁要给我记下来呀没干干了没让我们抢的那不会的干那不会来干了啊没对不起那边啊比如啊卡嘞他可以有叫你嘛啊啊嘛不送的叫他来说你可以记来是干嘛表达把我们那么对付 啊不啊啊啊啊啊啊啊啊 啊啊不送可以有刚刚起身留下我们呢 啊不啊哎呀 哎呀啊啊啊啊啊啊啊可怜啊的亲属干的后来 是吧 高呢高呢啊啊我妈的亲属干的了 哦你妈过去 啊不要 啊这不不不的话啊那我冬天送满的江西也掉吧那明白我嘞先别用个送满多吧哎明天明天嘛啊妈的电脑我记忆了一个小道吧都拿到满年了哇 啊是啊这能入门嘛对嘛不玩那边这能打地地方弄地吧这能你妈我不读嘛嘛说爱也把不起来 哎哎 这能啊下个路不路啊啊我跟他去忙忙出来的呢多少多你啊是啊哎路啊嘞啊翘大出来大金牙金的储备是啊 哦那公家一把也不退啊明天我这些病人的家吧里来买蓝记标啊给不走嘛大家有说到口罩的门喽 好吧好 给他大姨自己的好了我的年年比月江比你你这地呀你的灯金银啊这个错的话哦不错嘛可以考虑了好 了 给新亚的不错嘛哎比如可以来里边多少年一位你听见吗 好了 不错嘛你要是刚觉得不错你舍得不了路没你啥么子你不来 啊不不不不 哦哎呦呦呦叫妈妈的时候没听你们 了 你妈第二天说你听你们不嗯给你说你你有哪啥子你们啥子都啥一比就是开不了家了我不说妈了给给给有大叔人给你口罩 啊啊 哎，我咋了？ 哎，我没记得， 不是我记得，都是给你哦。 啊，够吗你啊？那干嘛表彰你们干无关？哎呦，我那干的，有什么没有的？没无关。 哎，哎啦，不得了啊！江西阿公啊，三边比不了的蒙伊，不然就干嘛来管？ 啊，都嘛的，没嘛个，比嘛几圈的了。够吗你呢？得有得赢，你今天比嘛好过啊？ 哈哈哈！得赢奶奶，得赢奶奶。好的，他有的，有的，这样呀， 哎， 对头，我提供嘛礼物哩， 哎， 等你上，都靠都来问，别进来，别进来， 我， 好比，大公爷吧。这位主家一向阿在讲，不像侬不多讲，不讲，嗯，阿丽，大哥话你有来闹事的，好了， 爸爸， 爸爸 ，OK， 好了，嗯，这个我不想去打比比，都是卖烟那种，第一天嘛，别的几片的多，干那点牛就这辈子骗你，有可能， 爸爸，爸爸，爸， 好，好，哎，下个老爷下来变没？哎，变变。哦，阿雪雪，变哪里了喏？ 爸嘞，行的，阿妈奶奶把多年了讲，怎么古董变不了这件东西？ 啊，阿妈，哦，没不留票价的话，文静，这个网留俺三天半的嘛，比如这个网留啊，你可留古着太半年的。 把三天半的，哪个里刚刚，哪个里上上嘛，卡回江里半半年了， 阿姨。啊，都卡吧呗，你们文静，俺江西的吧，我没看那个嘛，这还有几票的嘛？别的家伙没搞毛过。 哦，家家，你们终于表扬妈的。 啊，你妈，没表扬还行不行？你这家伙都给我推家做的事，搞毛弄他管？ 哦，家家，你们终于表扬妈的，家当也不让得放家了。好路啊嘞，路内路进，陪伢罗过关的，要怕着什么？这盘古贼呢，没对我们。 啊，没嘛哎，明年来手里给你买点别的吧，大哥，给这个过，对吗？您给啥的？高年俺们是要三年俺来四年了。 谁把我收留了？谢谢您的表彰。 哎，表彰没？俺来下了表彰，没跑路了，家务了，哎。 家务。 哎，没家务，俺表彰没那啥。你已经拆迁没隔离呀，小木呀个，今夜得他表彰呢，啥话你都没办了，他也看管，家事没做，这个记住你不行病。尊严的话干命嘛啊对了。 林三毛这妈个不住那样干命的路嘞。 哦我比你们的那个干哪子妈妈那干你路对了干你路干你路。 对对了不谢讲你路不是哈呢我妈亲你。 嗯 谢哈先等我多钱多讲钱讲。这妈路个是西班牙啊都多啊都拉嘛。大哥先不进路啊先不预备来对比了。这妈没了现在是干嘛表情对着。 哦，文姐文姐，为啥呢？没你羡慕的，我能看下着。这地的龙办公的亏，也不人家干那背里的。没一天为你的名利，得过了吧了，文姐。 好，嘿嘛啊，这个明明的过 哦，嘿嘿嘿，过去，他俩别着呗。 才有工资嘛，一直来忙了表，我大把大了，谁用不养了？ 哦，好啦，别嘛别了呀，我将来不留的了。 啊，要我的是啥耶？都没把留来爸爸的。 OK OK， 大家坐下坐下，陈阳，克雷多在业绩呢，这个。 好个好个， 我来了面包嘛喏。 好个好个，再叫我的。 我那边的多，设计生啊，我们那边嘛，提高你啊，最多半年的。记住，我们那边上那个干起来的不？ 没人那个比过，毛头的表妹咱们的问题。 哦，好给着。 对嘛，这个着，哎，设计生嘛，哥哥我就是，哎，哥哥我不来，等于先忙多了，对了。 เอ้ยไอ้ก็กูสร้างนั่นเนี่ยองค์นี้เป็นสร้างนั่นกันเงี้ยกูเลยอ่ะทำยังไม่ถึงมือเดี๋ยวเอาไว้ดิเฮ้ยอะไรอะซาดามันไม่ใช่เพื่อนนะเพื่อนอยู่กับมึงซาดาเลวังอะไรซามดาเลวังอะไรสูบีโร่ที่เด็ดตาหนีไปเดี๋ยวมาจ้องทายันมันไม่ติดลูกมันเนี่ยเดี๋ยวเอาเนี่ยที่จะเรียนเมื่อไงแค่นับยาช่วยได้อยู่ซาดีเนี่ยน่าฮอลูฮอลอาจารย์มีนูรูเบียนูรูเรียบร้อยลูกเบียวอาซาดามันเอาไว้ที่เราเชื่อได้เถอะ ที่สิ่งเดียวโอ้แม่ไม่ต้องเชื่อนะมันเนี่ยบัวโอ้ตัวไม่ยอมไม่แม่จะไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมยิ่งสั่งจิตดูต้องเอาเปียงแต่ออกมา โอ้ยมาเฮ้ยเอ็งก็น่าจะว่าโอ้ก็เลยก็ตั้งยาลูกดีมาไม่ยอมเด็กคนละงูนี่ลูกอ่ะโอ้บีโอ้บีนี่นู่นอะไรตะเคียนมาเลยมาเจ้าพาลูกจานนั้นมาไม่ตีละต้องไปไหนยาวอะไรเก๋ๆตัวจะยาวลาลาลาฮ่าก้าวบัว เจ้าเจ้าพี่เดียวว่าเดี๋ยวเรามาหน้าเพื่อนไม่ใช่เพื่อนลูกเพื่อนเนี่ยเจ้าเสียไม่มาพี่เดียวว่าส่งหนุนหน้าดูสิเรื่อยอยู่ซะห้องนี้เนี่ยแค่เราเปลี่ยนตัวปุ่นเลยดูแต่เนี่ยพ่อก็รู้โมเดลแลนด์มีเดลแลนด์มาแล้ววันจีลูกเรียกข้าด่ารู้มั้ยพี่ว่าไงรู้เจ้าเสียไอ้ฮะเว้ยอุรุวากาตัวก็ตัวลูกจีว่าไงส่งหน้า เอ้าองค์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าก็ใครไม่รู้จะเปล่าเฮ้ยดูเรื่องอยู่ที่มือเดียวไปรู้ได้พี่อะมันเอามาตีเดี๋ยวเขาอย่าจงจงเมียวจงเนี่ยเปล่าดูอะไรเราส่งเนี่ยเปล่าจงอยู่มาเมื่อไรสักคำไม่พูดอะไรส่งลูกดาลูกบ้าลูกเนี่ยพูดยังไงดีเลยฮึอืมโลกมันเนี่ยพูดอะไรเสียงหัวใจกันอะไรเลยจะเอาเนี่ยจูเนี่ยที่อาเวอาเป็นอะไรกูเอี้ยงเนี่ยสุดอะไรยามาสิวะ โอเคยูดีสิไม่สิแค่ไหนเป็นแค่ไหนสุดเรา เนี่ยเนี่ยเส้นอะไรจะบอกมาเลยอะแกแกจ้องเสียงเดี๋ยวจู่ๆทัวร์ไอ้อาตุบ่าวทัวร์พี่เปลี่ยนเส้นไปเลยมั้ยคุณพี่อ๋อเนาะโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยบ้าเล่นมาเลยอ๋อบ้าบ่าวเบียดูชีวิตอะไรเดี๋ยวเราเนี่ยดูว่าเจ้าเองอะไม่มาองค์เทพเป็นเจ้าหน้ากะต้องยอมดีต่อมาเลยพิจารณาลูกไอ้เราดูเขาเนี่ยสวยดีดูเขาเนี่ยเจ้าพี่พี่นี่เสียแล้วแกเข้าใจไหมว่าตาลีเขาเนี่ยมาเทมาทานเนี่ยเนาะ เอ้ยก็ได้เลยอย่างว่าตั้งยังลงมันยังไม่ถูกเปลี่ยนงานนี้ต้องเรียนแต่ว่าเราตั้งยังรู้ต้องเรียนแบบตาลายอืมเปลี่ยนงานเนี่ยตาลายเฮ้ยไหนทูเลยว่าเปลี่ยนอะก็สั่งไหนทูก็ดีกว่าเปลี่ยนมีไปแล้วไหนเฮ้ยอะไรเนาะต้องลงไหนมาละว่าเฮ้ยกูทำเลยเปลี่ยนมาละเฮ้ยเปลี่ยนเฮ้ยฮะมาเชียวมาไปดีกว่ามีเพื่อนทุกคนในโลกสุขมาไม่เอ็งเลยนะว่า อ้ายอ้ายอ่ะตู้กูโยนนี่ละพี่มาบอกว่าเฮ้ยตู้กูมองเฮียดิเฮ้ยดีชีมาส่วนเจ้าเสียยี่เจ้ยมาสกาเกาหลีลงกว่าฮัลโหลอีอีอีอ๋อเฮ้ยอีอีอีเว้ยมึงไปอีกแล้วมันจะดูเนี่ยอีหูเด็กหูดีนะตู้กูมาเศร้าลงเลยดูเนี่ยกว่าฮ่าดีจ้าละบอกว่าเฮ้ยตู้กูอันนี้เด็กคนนี้ลีมีลูกชิ้นมันเนี่ยต้องเข้ามาอีเดียวดากว่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

Sangat yang ni, ကျွန်တော်ကအေးနေလို့ကျွန်တော်မိမကပုံစံမသိပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းခရီးဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုလို့လဲကြောင့်ဆရာ။တို့လေဗျာဒီပန်းဝင်ချင်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိမကစပြီးမယူသေးမှာတော့ဟုတ်ကဲ့။ကျန်တဲ့လူတွေကိုယူသေးခိုင်းလို့ဘယ်တစ်ပါးကြောက်လဲရမဟုတ်လား။ဘာဆိုင်လို့လဲဆရာ။မိမကမိမပဲ။ကျန်တဲ့လူတွေကကျန်တဲ့လူတွေပဲဆရာ။ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ Tak jom pergi sini. Adi ni awak yang punya samu eh, biru sini tu transfer lu mesti kuda. Ah, mahu dah versi aye. Adi lu. Jangan lu kue macam apa ni dia? Macam dua bahan. Bah, mana siapa siapa malu aku. Bila jangan siapa versi aye. Jadi dia mana dia? Ho, koma. Ni mah, pengingat lebih lebih jangan lebih. Kau tu, apa yang kau dia? Kau tu macam apa versi ni? Oh, ni malah aku cintu, elok bami. Biar mama siap, biar mama. Oh, siapa kau? Jono biar mana? Kau mama bi, sih, kau mama bi. Kau, biar biar nak ada wangi. Sih, no lo, ye maya, fan maya sekarang cai doni dalam popu. Siapa yang lupa lah? Siapa yang lupa lah? Hala. Hoke. Niya ye maya maya pasi siapa yang lupa? Biar sama. Pasi siapa yang malay do? Adu pa inga paya bi biar lah lah ni. Biar, paya biar lah lah siapa yang, hala. กูช่วยนี่บูจีได้ยังนี่มาลูกบ้านอะไรเวทมนต์เลยจังเสียแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่าอ๋อบ้านเลยก็คงงูจีก็ช่วยผิวเนี่ยฮะล่ะ เขา เดี๋ยวจังเสียดีงูจะอุตส่าห์ว่าตาลีเตี้ยละดีงูกูดูบีแล้วมันยอมดูบีอะไรไม่ได้ปะ เฮ้ยเฮ้ยก้อนนะก้อนนะก้อนนะกูช่วยลูกมีจีเนี่ยลูกมีจีลูกดีแล้วก้อนเดี๋ยวลูกมาดีงูกูมาที่ยังมาดูยังเนี่ยปะ เอ้าเสียกระโหลกว่ารับเพียงนั่นแหละลิโอ้จันโอ้จันโอ้ลุงนั่นด้วยหรอไม่ยากเอาอยู่ยาแกแกจ้องเสียเลยนี่ปุ่นเดียวไหมตัวเสียชีวิตอะไรตัวเราตัวเรา ก้องเสียก้องเสียก้องไหมน้อง Yo, Wendy, dah kau elasa? Si elasa tu berapa dia? Si asin tau ma? Jadi mama pasal meluwa aku. Ba? Perlu buat jalan memang. Larain larain kau pergi pasal Juni jalan aku. Okay, di laga sari, si pasal meluro. Ha, mau beli aku Wendy. Laku cuit ni dah nasi pasal ma aku. Minta mutau lo kau ngaku. Oh, dah mau mana si la? Kalau dah kau tahu ma, Wendy tu tahu kau yang lama. Nyalah je cint ni lama tu. อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไ Thank you. 哎，妈，干啥呢？叫我别哦，那，哦，吃吃吃吃了，我该干啥？哎哎哎，你妈几杯汤呀汤呀？ 啊，就那些米汤了，都喝完了。不睡，不睡，累啥的呀？ 这，不要啊，那个，不要啊，不行。 啊，没好的呗，姐，干啥嘞？阿爹，那么了，谁做的嘛？不做嘛，累个， 爸爸。 是呀，是呀，这妈的呀，要不，这能那把力放松，那把力一紧就落下来，少少少，哎，不退， 不退， 不退，啊，拼命的不退，看哪路。 我妈，你忘掉我妈手机这些了没？谢谢，看见你妈的不说嘛哦，没得帮我们省钱呗，你去留洋，这条路天天上学，爸爸妈妈上学，爸爸妈妈谢谢了，不对。 把阿杜把我的脚边上阿妹呀的，什么样？阿毛考他红了啦？ 哈，不说嘛，第二天你露面了，阿妈考他五表了，你把小表拿来。是是是是，多，他说的阿毛了考不拿呢，什么什么样？多你的。 啊，文姐，你不是个前些年的来着？哎，那不说嘛，你可能有两小天的来的吧？哈，把我把不说嘛，把妈妈老母那骗了，哎，别那啥。 把老母老母他也说了，心里对不啦？ 这又话龙哥，现在不送嘛，伢来家边了，表你家，先别家也啦。哎，这又话龙啊，好了。 好的，这又话龙啊，表你啦。 啊，这边没事了，这文姐啊。 好的嘞，好的，你啊，把刚我这边来得的，嘛文姐耶，谁呀？那不送嘛，你们刚路嘞，给先把表们嘞。 啊，没办法，没办法，你刚那里这个把酒店的表嘛没丢，对吗？如果你要明天嘛，都看我妈来，明天叫我带你去，对了。 好。 表演声音咯，先搞嘛，哪里吧比装哪里吧比，哎哎哎哎哎，哦，下楼听没啥的不懂嘛，有不老的了嘿。哈哎哎哎哎哎，哈哈哈，下楼是啊，我听那边的哈啦。好吧。给你玩一遍了，觉得。哦哎哎哎哎。哦，这样啊的就呗，一讲就讲呗，别别别。啊啊。哈，不懂嘛，不懂嘛，没那边听的嘛，还问你，那那那那没听的嘛，听的嘛，那那嘛。 兄弟大壮。 别给。 送嘛， 公文写的，好了。哎， 好的，提公文呀，写公文没骗。 啊，没好查的，文姐，不如别公文了。不送嘛，不如那不如公文呀了呢。 不如那公文呀，你说了，现在怎么没骗嘛呗？先把嘛，先接先了，先了月的白明了，先刚接对嘛了，先接呀，下次也没落了。 啊，没好白话啊，没白话，喏，我不送嘛，发表嘞，提公文不都那样了的，别这样。这 干么表得得的哇？ 那你老表表嘛嘞？现在伢嘞，各位嘛好难了没有？我来打嘛，先阿庄我们得来没？啊，都看呗。都说人家不走嘛，最近能熬可悲呢。 先我这么靠背下来没路，该背下来没路，这马白个傻傻呀呀开龙那边，这马可怜，这马可悲，冤他多少没？ 没有嘞。 现在这马挂线比路都不差来着。 没有嘞。 先搞嘛，先端面前，端面背了，这马端没？ 没有嘞，喂。 Neoli, Wendy, hey, hey. Wendy, you are Neoli, hey, hey. ตาเปี่ยวเช็มมาเปี่ยวตัวละอะคู่ที่ไม่สงญาเราตัวเราเนี่ยท่านเนี่ยนี่บ่เนี่ยบุษุมมาเนี่ยกูวนเปยตนาเราบ่รู้สงตัดตัวฮะบุษุมมาเนี่ยอุ้งน้องเนี่ยได้ตัวพี่ตุ้มมากูวนสิได้ช่วยได้แต่เราไม่มาคันตุ้มมาบากูมาไม่สิอูเด้พี่ก็เลยบ่ดูเนี่ยมาแล้วกูไม่อยากเด้อะดิยอไอ้เด้อเลยบุษุมมาก็หนีได้ลีลาจังตุ้มซ้าซอยเอาจังตุ้มจะเอาไอ้มาขอท้าเด้ ลูกเรียกเราเสียเนี่ยปุ๊บสมมาโอ้ปอบีทินจีปีจ้ามาเนาะเอ้ยบ่ยาซาเรียทินนี่จ้าล่ะเบชินโนยาเรามาฮึเราละตะมุเวตึงกุตองจาขึ้นได้สุดแล้วได้ชื่อเดมันหาเลยอารมณ์ว่าไว้พี่แล้วตะมุปีดาสุดแล้วเราได้เส้นขันกันได้บ่ดิเออตะคู่ไว้จนก็ไม่มาชื่อเลยอ้าวอะไรบาแล้วสุดแล้วกวนลนตัวได้ปุ๊บสมมาก็กูถุยมาด้วยล่ะนี่ สับโยนเบาเนี่ยปุ๊บสมมาก็อะไรก็เลี้ยงไม่เป็นเช้าแล้วคงแล้วตัวปุ๊บสมมาเลยตุ๊กตุ๊กนี่จะมีอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยปุ๊บกูวันนี้ไม่ได้เลยเว้ยตุ๊กนี่จะเปลี่ยนไหมเนี่ยเอ้ยตัวเนี่ยโคลูกงานจะจีตาปากกองมาอยู่อะไรไปสั่งสิเลยก็น้องงานนี้เดียวมันจะแข็งเลยไอ้เรื่องอะไรก็มาปุ๊บสมมาก็ปากกองของท่านเนี่ยทุกตัวเลยดูจะมาเอาจานมาไม่พิกลมาเอาละฮะเสี่ยวเหมือนเราเดียวไปเนี่ยปุ๊บกูไปพิกลเลย เอ้ยปุ๊บสมมาเนี่ยเช่นเนี่ยปากกองเนี่ยตีเลยเอ้ยปากกองเนี่ยตู้โชคันเนี่ยท่านเนี่ยปุ๊บสมมาเอาเปลี่ยนทุกปุ๊บสมมาเนี่ยเนี่ยมาเรื่อยไม่พูดจริงตีตีตัวเฉยสุดแล้วเนี่ยอ๋อเสียเลยไอ้ที่อันนี้ทางนี้มีเงินลูกยังงูเปลี่ยนอะไรกันสุดแล้วอืมถ้าจะมาบอกว่าไอ้แม่คุณรู้เท็จจริงเสียเดียวพี่ลาลาหรอจะให้จูดามุจอมาไปพี่เลยจะน้องเราดีใจเงี้ยบ่เนี่ยเด็ดเด็ด อารมณ์อ่ะมอผีไปเย็นเลยอารมณ์ด้วยผีกันนี่น่ะขันตัวเย็นเลยอ่ะดีจังเนี่ยบัวไม่เหรอก้องไล่ตาเสียเองนี่งานน่ะกูจ้องตัวจ้องเนี่ยตะคอกก้องเนี่ยปาลุไล่เนี่ยล่ะเลยฮะ ชิลุไล่ดาเว้ยมาชิ่งไปไล่บ่มาเลยบ่าบ่เลยนี่งาชิดเด้อลูกเป็นว่าเปียวลูกไล่เนี่ยล่ะนี่ลูกซาติงกันเลยมาชิลิตอกอะเช็ดตอกเดลูမျိုးงาชูราวชูเน่เด้บ่าบ่เลยยูเน่ฮู้ล่ะฮู้เด้ฮะยุ่งจ้าลิสุดแล้วยัดตอกดาลูกแพ้ยัดดาเนาะสิลิตอกดาลูกบ่ามาซังดิรอเมงงาชิดเด้เมงงาชิดเด้เมงงาเอาเปลี่ยนชิ่ะเอ้านี่งาชิดไปเมงงาอะชิ่ไหนมูเฮ้ฮะชิลุไม่เอามิ ไม่ชิลุไม่เอาเมงเอามาชิมาชิงงานนี่งามันลุบกว่า จีจันนี่งานเล็กกว่าสวยเลย สวยเลยลุซังงานเล็กกว่าลุซัง มันลุไหนมั้ง อ๋อโอ้โหมาเชื่อมาหนาเลยบีเอ๊ะงานนี่ของเจ้าองค์จีนได้ได้เปล่าไหมตีล่ะ Tain, tain, tain dah lama ngamet. Yare, tain lama aku. Kokai lungen itu cia lah, tu te te lukom lah, sahup de lukom lah mesti. Atau yang ada yang orang teruk kedam, mana ini? Hei, tu dia Malaysia kita ni. Mereka sih kan sah sah dengan orang halus semua. Kokai lungen ini, siapa yang gambar pun ada, mana aja tu ni ada. Saya kau yang jangan jom juga kenal ni. Eh, apa sih ni? Siapa tengah jom nak kongso? Seran sih kan mesti dahgu. Ia takkan lagi pior lagi pada nak pilih macam ni saja. Ha, kau mahu juga lupa lagi yang ini. แกมังกรโซจ้องจี้เลยอยู่ย่าတော့မင်းကိုจ้องထုတ်ပြီးဘယ်ရှိလို့ထုတ်လဲကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါအေးမင်းကဂရုမစိုက်ပြီနဲ့မင်းမိပါတွေကရင်ကျိုးပြီပေါ့ကွာရင်ကျိုးလဲကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးမังกรโซမင်းစီးပဲကမ်းပြောလိုက်ကြကွာဟင်မင်းမျိုးသားစီကန်းစားစားတဲ့ညောင်းကဆိုတဲ့ကတိတယ်မလားမိဘကိုပွေရမှာရောရှေ့မှာရောဒီလိုတော့လို့မျိုးဘာတော့မှမတော့ရဘူးကွာနားလေကျွန်တော်မှမေးပဲရှိ จนเซ็งเนี่ยจนนี่ล่ะไม่บ้ามาตัดไม่มาหมดสิอ่าหมอเทพบ่มองก้องเลยเมษาเต็งงานเนี่ยสิริตอกตรงอ่ะแหละมิ้งโหบลุซ้อมมาเกเรซื่อว่ามิ้งตีได้มั้งล่ะตีบ่ล่ะเสียเสียรู้ก็ตาตมีจีนมาสานาลูกไอ้เหล่าซ้อมมานี่จ้ะตีซะมองก้องโซมิ้งอ่ะเปล่าเลยเกเลยดาเมษาโหเปลี่ยนเปล่ามาสกันหมดปูบ่นะล่ะเมษาตอกแก่ดาดิอะเยมูบีซาเต็งงานเนี่ยวินเกดาดิมิ้งโหจ้องทุบพี่โหลยะได้อะเป็ดเด้ชีเว้ย อะกูจ้องตัวเดียวเนี่ยกายนี่โหไล่หลั่นเพชรซี้เลยสรุปปู่พี่สุดแล้วบ่เอ้ยดาใบแม้เมื่อตะคาแล้วจ้องทุ่งพี่ดีบ่พอหน้าสายจ้องหน้ามีบ่เสียหาสุดแล้ว3 กูยังเจ๋งเลยโอ้อัจฉันจ้องเสียบัวเนี่ยเว้ยดีโอยောက်ล่ะเลยเนาะเอ้ยหุบดิเนี่ยๆๆบัวจิโหงะตางะตาเลียวตาเลียวเว้ยเอ้ยไอ้นี่มังกองสงอ่ะชิ่นชิ่นตาบ่กูยังเจ๋งบ่ได้เลยอ้าตาโหดตาล่ะหุบดิชิ่นตาอ้างะตาตะหลอกต้องไม่แม่เย็นๆนี่ไม่ซ้อมมาพ่าไม่ซ้อมมาผิดนี่บ่ล่ะกัวจะมาเลย ซ้อมมาตันตรีซ้อมมาล่ะบาเวกูเยจันยิงดาใบแม้อภีก็แลไม่ရှိอีก็แลตึกอโลไล่ตอจ้องมาเมดูไม่ရှိโลบาเอ๊ะดีกองมะเล่มมาล่ะเม่นน่ะมาตาวินอะเมียจิရှိอติยะเจนกองคัดเตจาดีกองหาเมียซาเป็นสรุปผิดฉินน่ะผิดตัวละโอ้กูจม้าโออขอลึดตาบากิซาရှိโลบาเลกูเยจันเยอะมะนี่ เจ้าหนูเนี่ยมาซูซงจ้องซะหลุดเปลือกอยู่อ่ะเจ้าสีกันเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วชูบอกเนี่ยปิ้งเลยอ่ะอะหมายชีไปไม่ดีแต่ทีนี้ปิ้งหมูก็တော့เจ้าหนูเนี่ยกูยีซะไล่เปลือกหมูเว้ยเอ้ทีปิ้งหมูอ่ะเจ้าที่ไม่เนี่ยยาตะปั่นเจ้าทุบไปเลยยาบาเลยชินดาใบเนี่ยงาหาตะไม่เสียเดียวนี้เนี่ยตันยอดเส้นผิดไปแล้วเจ้าตามิก็กูก็ขอด้วยอ่ะจม้าตาของเราจ้องไม่ทุบไล่บานะชิน จม้าตาจ้องก็ทุบไล่ปู่ไปเลเล่เป็ดสีตัวมาเอ้แกว่าดิโดละไถเนี่ยไม่ซ้อมเป็ดจักบ่อูอะพี่รอมังกองโซเอซีซุยนี้พี่นอกดาเมมผิดหยาบ่อูสวนเนาะเจ้าไม่จี้ก็เลยเป็ดเจ้าเสร็จแต่คุณไปบ่าเลยแกทีนี้รอมังกองโซขอซ้อนหน่อยมาพี่ฮู้โอเคจม้ารู้ตั้วไล่บ่าวเมกูเยจังเอ๊ะๆ เสียด้วยด้วยนะได้นอกจ้ะเนา ะโอเค กูโยคะจองแล้วกูตีตาเนี่ยไม่ป่อวะเนี่ยเสีย โอเคป่ะดอกเตอร์ฉันเอาอลุติเต็มญาติได้ป่ะล่ะ ต้วยผู้ปินสาสู่ล่ะก็หลูเดียวซ้าลูกตอกลูกได้ต้วยเนี่ยไม่ลงหรอกกูเสีย โอเคโอเค บาให้พี่บ่ลิโหตะละโหเราต้วยตะลงหม่ำๆต้วยได้สู่ล่ะเสียโหเราจูเปาะทาพี่ได้เ ว้ยโอเคเปาะได้ป่ะล่ะ ပြောရပြီးရင်လည်းအသက်ပူရှည်ခြင်းတော့ဆရာသွေးမမှန်လားသွင်းနေတာပေါ့ဗျာကဲကဲလာလာလာဆရာအတွက်သွေးဆင်းနေဖြစ်နေ ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာကျွန်တော်ခရင်မထည့်တယ်မလား ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ เสี่ยไม้มาเนี่ยคลีโอเปลี่ยนตุ่ยนี่บิเว้ยเสี่ยอตุรุตั้วมั้ยเนี่ยตูรุอ่ะอ๋อตูรุนี่กูลาไม่ขอจ๋า ขอจ๋าบ่ได้จ้ะ ตูรุอ่ะช้ำตานี่บิเว้ยเสี่ยขอยินตั้วนี่ไล่อยู่ป่ะ จารุจารุก็ได้ตีบ่ได้กูตั้นซินเฮ้ยจารุเปาะๆกระแต่ไอ้จารุไม้มาเนี่ยจารุอ่ะอะตวินไม่ดูจ๋าอูยะอะตวินไม่ดูไอ้หนูไม่ผิดสู่ล่ะลูกหูโหลป่ายสันชื่อเนี่ยท้องอ่ะมื้อเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วป้องสั่นมั้ยสู้ยปู่พี่แล้วอเมียนนี่ป่วยพยาหลั่นไหนน่ะโหยะ โอ้ลินไม่ย่าเว้ยเสี่ยเอ๋ยตะหยอกเนี่ยตะหยอกหี่นายหลอไม่ย่าหรอกล่ะ โอ้ยีเจ๊นสวยน่ะแม่ไล่อ๋อเอ๊ะนี่เว้ยนี่เสี่ยสิวะพี่รอจนหากินสายโยกาเลยกูชอบกูยัดเนี่ยบัวสิรอดีไดมินี่เสี่ยสิวะ กินสายโยกาหุล่ะเสี่ย หุหุบ่ได้จนดีเจ้าเนี่ยบดุมาแล้วเปียงปะแกกูวะอูยาพี่รอดีตะเรนเนี่ยปอกจ้าวะจริงเน ี่ยโอเค โอ้กูตั้งใจตะหยอกนะจนเปียงปะละကျွန်တော်ဟာတေးမရဲ့ကိုသိနေသူဆိုတော့မိမနဲ့ကလေးကိုဒုက္ခထပ်မပေးချင်တော့ဘူးဗျာ ကျွန်တော်နားလေပြီဆရာဆရာစိတ်တမျိုးကတော့တထောင်မှာတယောက်ဇွားလောက်ရှားလာပါလေဗျာ ရေချမ်းစင်စိတ်သက်ဆိုပါတော့ကိုတန်းစင ်ဗျာရေချမ်းစင်စိတ်တာဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပေးပဲရှိခြင်းနဲ့အယူမရှိခြင်းပြီးတော့အခမဲ့လေဘသူမှအသိမပံပြူခြင်းနဲ့ တံမိုးရှိလိုက်တာဗျာကဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုအောင်ပြု ကောင်းပါပြီ ကွယ်အမေနာမှာလာထိုင်ပါအောင ်ဗျာလာပါကြီးဘာပြောမလို့မိ တောင်းအမေဆုံးမရအောင်မယ ်ဘာလို့ဆုံးမအောင်မလဲမိယာ အခုသားဖေမျက်နှာကြောက်သားចောင်းပြန်တက်လို့ရပြီအဲ့ဒီတော့သားအရင်ကလို့စိုးတန်းမိုက်မဲမနေနဲ့နော်သား ဟာမိယာလဲဗျာသားဘယ်တော့မှဆိုးဘူးလို့လဲမိယာလဲ အေးပါဘယ်တော့မှမဆိုးဆိုရင်လဲနောက်လဲမဆိုးနဲ့ပေါ့ကွယ်အခုအရင်ကလို့တော့ဆိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ตาเอกုံไตขาตาจ้องเอกုံไตขาตาเปียเอกုံไตขาบาจะซินยะเลยมั้ยตาอยิงอ่ะหลูราซู้ต้วนเนเลยซอดีบาญัตนาอู้แม้ตบตุผิดมั้ยเนาะตะเป้ไม่กังเสียกังเนี่ยตาตะมี้ไม่กังเองดีบากังเนี่ยไอ้นี่สะกะบงนคู่อู้ไถท้าพี่รอตายินเจ้เต็มมวยบาร่อเนา ะฮ่าเมียแหละเปียบาลีลาเปียวเลยมั้ยไม่ดีดีอ่ะไส้ญาติแท้ตาตั้วมั้ยเปียตาตั้วมั้ย คิกาลาตาตะมี้เนี่ยเปียวอ่ะซอว่าไต่ขัดตาเว้ย แม่อ่ะชิ้งเนี่ยเนี่ยเอาย่องลาได้ป่ะหุล่ะ ฮ่ามาบ่ป่ะอยากจ้าเลยอุ๊ซะ เอ้ยใจตัวงาแล้วไอ้เรามาใจฉินติหมั่นเนาะเลซันมวยถองปะยาม เฮ้ยงาก็เลยนก้ามองตีเอาเนาะอหมอกถองปะได้มั้ยเฮ้ย ใจตัวพี่ใจตัวพี่ไอ้เราก็ใจตัวล่ะถ้าสมมุติเนี่ยฉะแล้ว โอ๋ฉะเลยกว่า ฉะ กว่าแก่กว่าฉะแก่กว่า อ๋อแก่กว่า อ๋อกว่า แก่กว่า เสียเสียเสียลูกบ่าวเสีย ฮ่าๆพี่ 那老些来了，有人。 我我妈刚走呢，不从那个奶奶亲爷家的，刚走了忙里不是啊？ 哎，刚走忙里，看啦，啊，买来的大爷，送完的家的啦，哇，别给，别忘了来别人啊。 那来，今朝老来给谁？ 哎。 给给给给，我爹，我刘娜先不出来，我对路嘞，对对对对， 怎么样？对对路嘞，哈？ 哎，对路嘞， 要不要干？要不要干？就那乌队吧， 乌队啊，找不着了，给免了免了免了，过路免了。刘娜今天个对的，前面没对呢，对路那里对到哪呢？免了免了。 哦，好个，那个刘春呢？就那对路吧嘞，就那对路吧嘞，就那对抽奖吧，喏。大林对象的啊，大林没对象的话，不看。啊啊啊！ 桂珍 啊， 楼楼家帮我寻。桂珍，桂珍，木来了没？ 啊，木木 楼楼家帮我寻。 啊 啊！木在哪里？木在家了， 木在家了，木 在哪里？在在那几位？哎，来来来来，来比来比来，看哪里？嘿嘿嘿，我往里来了。 啊， 都 green 毛 green 毛来比啥了 ？green 毛这边，看到没有？ 桂珍，桂珍，把车找来。 啊，文吉。 桂珍耶， 文吉，我这个有弟弟吃人那套文吉。 要把桂珍耶。 把我对，老家对，我零零零的丢给你喏。 丢吧。 哎，六百万输了，没给人王家的人我那边。我姑婆为替我爸爸留口的喏。 桂珍，什么你们？ 哎，要喂，哎，婆来嘛，留了下，你没嫁比他骗你的当嘛？阿达里，妈那里，那个弟弟的我搬了搬离，要不又不就在那家了。 桂珍，什么你们？ 别骂呀了龙啊，哎，别骂呀了龙。最近阿龙太给压了嘛啦，哎呦，不话说啦，也有不得，为啥呢？我就这样呢，不如为啥呢？所以，他今我们以为，以前人流，以前人流，他们别为俺们， 我以前也 啊，文吉，我。我嘞，爱的留哎，我这边留人，对吧？对吧？蛮好的呢，我大理的羡慕，为我留哎，我大理屋里，我是家里，我的家里，我看不见的，要别把问题耶，啊，我不话，我不话。以前是麻烦喏， 桂珍， 文吉，文， 桂珍，桂珍，桂珍，桂珍，阿妹嘞，谁唱出现在路上？文吉要当面我唱给你了，桂珍爷，以前是爷，现在我把唱到你里，唱几遍桂珍爷。以前是一夜他进来吧他进来吧 我的 Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, ရှင်လာကြော်နေရေးသားတင်ဆက်လိုက်တဲ့ပေါင်းဘဝရေးချမ်းစဉ်ဆိုတဲ့ဒီအတန်းပြဆက်မှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားကြတဲ့လူပညာရှင်များကတော့ရေးချမ်းဖြစ်နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်တယောက်ဆောင်စိုးကျော်တူတေးသိန်းတန်းဝင်းကြီးအဖြစ်ဗီဒီယိုတယောက်ဆောင်တင်နေဝင်းလူလင်ထေးဦးခိုင်ရဲမန်စိတ်လာတိတ်လာအောင်မကြီးသည်ကိုမြင့်သွေးကိုဝင်းပိုင်တေးရေးစိတ်လာတင်းဆိုတူတေးသိန်းတန်း ရှန်နေခိုင်ရဲမန်တို့ကတိဆိုပေးထားပါတယ်ဂီတမူတက်ကတူရှန်ထုံးမြမသာနေ့တရော့ကိုကျော်ဆင့်အတန်းတန်းမော့စတူဒီယိုတို့တို့ကပါဝင်ကူညီအားပေးထားကြပါတယ်မြမတို့ဒီလုံးအတွက်မန်တီရီဒေသနယ်မှာဖြန့်ချီပါကြောင်းမိဘပေါင်းလို့ရှိ